वास्तविक सन्यास जो ज्ञानात्मक सन्यास उदय हो जाए, इसकी जो है वह अपेक्षा से कर्म योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि साधन करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञानात्मक उसको परोक्ष ज्ञान होकर के जो है वह सन्यास हो जाएगा तो श्रेष्ठ है। इसी बात को कहा, सुन तत्र कारणम तया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम चाभिप्रेत्य तयो अन्यतर कश्रेयान तदनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम। तुमने जैसा प्रश्न किया था उसी के अनुरूप हमने उत्तर दे दिया कि कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्ष। यहाँ ज्ञान की अपेक्षा को लेकर के प्रश्न नहीं था, केवल कर्म त्याग को लेकर के प्रश्न था। तो हमने ये उत्तर दे दिया कि कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग श्रेयस्कर है। अब टीका में देखिए, ज्ञानापेक्षा संन्यास तरी कीदृश है इत्याशंका है। फिर कहा कि ज्ञानापेक्षा संन्यास फिर कैसा है, तब कहा ज्ञानापेक्षस्तु संन्यासः सांख्यम इति मया अभिप्रेतः। ज्ञानापेक्ष जो संन्यास है, ज्ञान के लिए जो है, ज्ञानात्मक अनुभव प्राप्ति के लिए जो संन्यास है, वही नाम है सांख्य, उसका नाम है सांख्य। तो ज्ञानापेक्षस्तु संन्यासः सांख्यम इति मया अभिप्रेतः, ऐसा मेरा अभिप्राय है। परमार्थ योगस्य स एव, उसी का नाम है परमार्थ योग। थोड़ी टीका देखिए कि तरी कर्म योगे कथम योग शब्द संन्यास शब्दो वा प्रयुज्यते तत्र। वही कहा कि कर्म योग में योग शब्द कैसे जाता है और संन्यास शब्द कर्म योग में कैसे जाएगा, तो उसके लिए कहा यस्तु कर्म योगो वैदिक स तादर्थ्यात योग संन्यास इति उपचर्य। कहते जो वैदिक कर्म योग है वह तादर्थ्य है, तादर्थ्य माने सांख्य के लिए, ज्ञानात्मक संन्यास सिद्धि के लिए कर्मयोग है। यानी कर्मयोग के द्वारा आपका अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण में विचार उत्पन्न होगा, विचार उत्पन्न होने से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है ऐसा विवेक, ऐसा निश्चय आप करेंगे, परोक्ष ज्ञान होगा, और फिर जो है वह अपरोक्ष ज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ये जो है तादर्थ्यात योग संन्यासः, तो संन्यास के लिए होने के कारण उसको भी संन्यास उपचार से कर दिया, इति उपचर्यते। थोड़ी सी टीका देखिए, तादर्थ्यात है ना, यानी परमार्थ ज्ञान शेषत्वादित्यर्थ। तादर्थ्य माने परमार्थ ज्ञान के लिए कर्मयोग है, इसलिए जो है परमार्थ ज्ञान शेष होने के कारण उसी को संन्यास कह दिया। तदेव तादर्थ्यम प्रश्न पूर्वकम प्रसादे। अब उसी तादर्थ को प्रश्न पूर्वक सिद्ध करते हैं, कथम तादर्थ्यम इच्छते, तादर्थ कैसे है। तो कहते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं कि तू इसलिए ऐसा कहा हे महाबाहो, अयोगतः संन्यासः आप तुम दुःखम्, यदि कोई निष्काम कर्मानुष्ठान नहीं किया है इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में, निष्काम कर्मानुष्ठान करके अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है तो संन्यासः आप्तुम दुःखम्, तो वह वस्तुतः संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। अंतकरण शुद्ध नहीं होगा है? तो विवेक वैराग्य होगा नहीं, और विवेक वैराग्य होगा नहीं तो संन्यास प्राप्त कैसे होगा? खाली कर्म छोड़ करके जंगल में बैठने से तो संन्यास प्राप्त होगा नहीं। इसलिए कर्म योग उसका पूर्व भूमिक ही है। अब कहो कि कोई कोई छोटेपन से ही कैसे जो है वो निकल जाते हैं, तो छोटेपन से निकलने का मतलब ये है कि कई जन्म से वो साधन में लगे, कई जन्म से वो साधन में लगे, पूर्व जन्म में भी साधन में लगे थे, तो कर्म योगानुष्ठान उनका पहले भी हो चुका है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासेन कौन्ते ह्रियते हेवशोपि, पूर्व जो अभ्यास है वो पहले भी इस प्रकार का श्रवण मनन का अभ्यास किया है पर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया है, इसलिए फिर जन्म हो गया। इसलिए जन्म हो गया तो पूर्व में जो संस्कार वो खींच करके ले जाएगा उसको, तो उसको वो उठा करके ले जा करके फिर जंगल में बैठा देता है। अब ये एक चीज साधक को बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है, साधक के लिए बात करता हूँ। साधक यदि अंतर्मुख होकर के ध्यान दे तो वो समझ सकता है कि किस प्रकार की वासना के कारण मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि किसी ही अंतकरण में काम की प्रधानता होती है, किसी में क्रोध की प्रधानता होती है, किसी में लोभ की प्रधानता होती है, किसी में आलस्य की प्रधानता होती है, और साधक अंतर्मुख होगा तो पकड़ लेगा कि जो है वह काम की प्रधानता है हमारे अंतकरण की प्रकृति में, कि लोभ की प्रधानता है, कि क्रोध की प्रधानता है, मोह की प्रधानता है, आलस्य की प्रधानता है, इसको पकड़ लेगा। एक की प्रधानता रहती है, दूसरे गौण रहते हैं, और उस प्रधान प्रतिबंधक को जब पकड़ लेता है साधक तो उसका पूरा ध्यान केंद्रित उसी पर होना चाहिए कि इसी दोष के कारण अपना जन्म हुआ, नहीं तो प्रसिद्ध हो गया था मैं पिछले जन्म में, तो इसी दोष के कारण जन्म हुआ। इसलिए ये दोष जो है हम ये इस जन्म में नहीं काट लेंगे तो फिर प्रतिबंधक बन जाएगा, तो उस दोष को दूर करने के लिए बहुत सावधानी अपेक्षित होती है, और उस दोष को वह यदि काट लिया तो निश्चित ही जो है वह उसको ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष होने में देर नहीं है, और वो दोष यदि बना रहता है तो फिर वो प्रतिबंधक बन सकता है, जैसे पिछले जन्म में प्रतिबंध किया उसने, इसलिए इस जन्म में भी प्रतिबंधक हो सकता है, क्योंकि उसी आधार से जगत का संबंध इसका बना हुआ है, कट नहीं रहा है, इसलिए उसके प्रति साधक को सावधान होना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि अयोग्यतः बिना निष्काम कर्मानुष्ठान किए संन्यासः आप जो है आप तुम दुखम, संन्यास को प्राप्त करना जो है दुख कर है, नहीं प्राप्त सहज नहीं है। और योगयुक्त, यदि योगयुक्त हो गया ये, सच्चाई से निष्काम कर्मानुष्ठान इसने कर लिया तो वह मुनि हो जाएगा। मुनि अब तक बाह्य उसका मनन होता था, अब वो मुनि हो गया, अंतर मनन होने लगा। जब साधक का अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रत्येक घटना से वह अंदर जाता है, बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो विक्षेप का हेतु फिर बाहर नहीं देखेगा, अंदर देखेगा। मान लीजिए किसी ने कहना नहीं माना, तो आपकी वृत्ति बाहर जाती है कि देखो है? इसको तो हमने सिखाया पढ़ाया, अब मेरा कहने नहीं मानता, तो आप बाहर हो गए। और साधक क्या करेगा कि वो अंदर जाएगा, उसके कारण जो विक्षेप अंदर हुआ तो झट वो अंदर जाएगा। इस विक्षेप का हेतु क्या है, विक्षेप का हेतु क्या है? जो हमारे अंदर ये कामना है कि यह जैसा मैं कहता हूँ वैसा करे, ये विक्षेप का हेतु। वो विक्षेप का हेतु काहे का है? दूसरे को क्यों विक्षेप नहीं हो रहा उससे? हमारे अंदर जो संबंध, हमारा अंतकरण में जो संबंध बना करके हमने रखा है कि हमारा पुत्र है, शिष्य है, इसको हमारा कहना मानना चाहिए, तो इस प्रकार की जो हमारे अंदर भावना है वही हमको विक्षेप का हेतु बन रही है। दूसरी चीज जो है कि अज्ञान, यदि मुझे पहले ही ज्ञात होता कि मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं क्यों कहता इससे, तो इसका मतलब मुझे अज्ञान था, मेरी गलती थी ना, मैंने क्यों पहले नहीं जाना कि ये हमारा कहना नहीं मानेगा। ये हमारे ज्ञान में जो दोष था वही हमारी विक्षेप का हेतु है, तो अंतर्मुख हो जाता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो ये समझता है कि बाहर कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या हमारे अंतकरण में है, जो अंतकरण उसको सहन नहीं कर पाया यही अंतकरण की समस्या है, तो वो मुनि बन जाता, मुनि मननशील बन जाता। तो जब मननशील बन जाता है ना, तब वह सन्यास को प्राप्त, ब्रह्म माने सन्यास, यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है, सन्यास, ब्रह्म वही श्रुति है ना, न्यास इति ब्रह्म है, न्यास इति ब्रह्म ऐसे श्रुति, न्यास का नाम ही जो है ब्रह्म, तो यहाँ ब्रह्म से वो न्यास है, वह जो स्वाभाविक सन्यास है, ज्ञान रूप जो सन्यास है, उसको न चिरेण मन अचिरेण अधिक क्षति, वो जहाँ मननशील हुआ तहां बाहर को छोड़ देगा एकदम, तहां उसका संन्यास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो सभी का निमित्त अपने अंदर ले लेगा, अंदर से निकाल दिया तो बाहर कोई संबंध बनेगा ही नहीं, बाहर संबंध है नहीं बनेगा। जब मननशील हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, तो बाहर संबंध नहीं बनेगा, बाहर संबंध नहीं बनेगा तो संन्यास हो गया उसका, तो कर्म योगी का सन्यास स्वाभाविक हो जाता है। तो वो जो ब्रह्म माने सन्यास को न चिरेण माने अचिरेण अधिगच्छति, बिना देर किए ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्म योग की हमने जो है कर्म योग का तुमको प्रधानता बताया कि कर्म योग में तुम बैठ जाओ तो सन्यास अपने आप हो जाएगा। अब तुम कर्म त्याग करना चाहते हो, खाली कर्म त्याग से संन्यास नहीं हो, खाली कर्म त्याग करने से संन्यास नहीं होगा, क्योंकि अंदर से तो पकड़ रहेगी जगत की, तो छूटेगा कैसे? कर्म छोड़ करके बैठ गए तो संकल्प को कैसे छोड़ोगे फिर? फिर संकल्प हो जाएगा जगत का, तब क्या करोगे? फिर तो झंझटे आ जाएगी सिर पर। इसलिए कहते हैं कि वो जो है ये ध्यान देने की है कि योग युक्त मुनिशन अचिरेण है यानी न चिरेण ब्रह्म यानी संन्यासम जो है अधिगच्छति, उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा है कि श्रुति प्रसिद्ध कुछ चीजें होती है, जैसे श्रुति में है कि न्यासीति ब्रह्म है, ब्रह्म इति परः, तो इस प्रकार जो है वह ब्रह्म शब्द का प्रयोग श्रुति के आधार पर दे दिया, श्रुति के आधार पर दे दिया, गौण रूप में तो होगा ही पर श्रुति प्रसिद्ध है। ये श्रुति प्रमाण से है। खाली ऐसे कोई कार्य कारण भाव अन्य ले करके नहीं है। हाँ, यदि हम उसके बाद कल्पना करना चाहें तो यही कह सकते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का अंतरंग हेतुभूत जो न्यास है तो वह उसको कह दिया ब्रह्म। अथवा दूसरा अर्थ भी लोग लेते हैं, न्यास पूर्वक ब्रह्म अधिगच्छति, ऐसा भी अर्थ पर भाष्यकार भगवान ने वही अर्थ लिया। ये न्यास पूर्वक जो देखिए बीच में उतना अध्याय करना पड़ेगा कि न्यास पूर्वक यानी अंतर संन्यास पूर्वक ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अचिरेण। इसलिए तुम जो कर्म त्याग के लिए बारंबार जोर लगा रहे हो उसमें कोई तात्पर्य नहीं दिखाई देता है। कर्म योग तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ करे, और उपासना उसके अंतर ले लो उसमें कोई हर्जा नहीं है। पर यहाँ पर तो दो ही मार्ग चल रहा है ना, सांख्य और योग, इसी को लेकर के विचार है। उपासना उसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये कह दिया कि योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेण आदि गच्छति। थोड़ी सी देखिए टीका हम लोग देख ले, पहले भाष्य देखें। संन्यासस्तु, कौन सा संन्यास? पारमार्थिको, पारमार्थिक जो संन्यास है वह दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतो योगेन बिना, योग के बिना पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता ही। योग के बिना पारमार्थिक संन्यास को नहीं प्राप्त कर सकता। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्मानुष्ठान अभावी बुद्धि सिद्धि अभावात्, कर्मानुष्ठान माने निष्काम कर्मानुष्ठान यदि नहीं करेगा तो इसका मतलब कर्म इसका सकाम होगा, सकाम होगा तो फलाभिसंधि से युक्त होगा, तो इसकी बुद्धि फलाभिसंधि से आसक्त रहेगी। तो जो बुद्धि फलाभिसंधि से लगी हुई है वह बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। जगत के फल में रस लेने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि को शुद्ध नहीं कहा जा सकता है, वह विवेकवती नहीं हो सकती है, विवेक कर नहीं सकती हो। क्योंकि कहीं भी आसक्ति हो जाए आपकी तब आपका विवेक कुंठित हो जाता है। सामान्य रूप में देखो, किसी का पुत्र में आसक्ति हो जाती है तो देखा कि हमारा लड़का दूसरे के लड़का झगड़ा किया तो जानता है कि दूसरे के लड़की की गलती है, अपने लड़के की गलती है, और वो डांटता किसको? दूसरे के लड़के को डांटता है, क्योंकि एक लड़के के प्रति उसकी आसक्ति है। तो आसक्ति के कारण उसका दोष उसको नहीं दिखाई देगा, दूसरे का दोष दिखाई देगा। दूसरे में दोष न हो तो भी आरोप कर लेगा। तो जब तक जगत की आसक्ति है तब तक जगत के त्याग की बात जो है ना वो हास्यास्पद होती है। तब तक जगत के त्याग की बात का कुछ दूसरा अर्थ होता है। एक जगह एक महात्मा को हमने रखा था तो कुछ काल रहे, फिर वो वहां पर कहने लगे कि जो है वह अब हम यहाँ नहीं रहे, गांव वालों को बड़ा धमका है। और उसके बाद मेरे पास आए, गांव वाले भी आए कि कहते हैं कि हम वहां नहीं रहेंगे, उन्होंने भी कहा कि हम वहां नहीं रहेंगे। तो हम नहीं समझे कि क्यों नहीं कह रहे, क्यों कह रहे हैं। हमने कहा भाई हमने भेजा था, वो नहीं अनुकूल होता साधु को तो नहीं रहेगा। गांव वालों को भी कह दिया कि भाई साधु तो भजन के लिए है, साधु भजन के लिए है, उसको अनुकूल नहीं हुआ तो नहीं रहेगा। ऐसा हमने गांव वालों को कह दिया। और बाद में जब एकांत में मिले तो कहे कि वो उनको धमकी दिया है, वो ऐसा हम धमकी न दें तो हमारे हाथ में गांव वाले नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे। अब हमने कहा भाई हम नहीं समझते थे नहीं तो हम भी थोड़ा डांट देते गांव वालों को। तो क्या है कि अब व्यक्ति किस दृष्टि से कहता है, है? ऐसे बहुत लोग इसी दृष्टि से कहते हैं हम साधु हो जाएंगे साधु हो जाएंगे, वो साधु बिल्कुल होने वाले नहीं पर घर के लोगों को डराने के लिए कह देते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे। अरे संन्यास लेने को वो डराते हैं डराते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अयोग्यतः जब तक निष्काम कर्मानुष्ठान नहीं करेगा, सकाम जो होगा वह सकाम कभी जो है उसके अंदर संन्यास की बात आएगी ही नहीं। तो जो बाहर से भले ही आडम्बर करे पर अंदर से थोड़ा वो जो है वह निष्काम तो हुआ ही नहीं। निष्काम नहीं हुआ तो विवेक कैसे जगत कैसे छोड़ना चाहेगा, सकामी व्यक्ति जगत कैसे छोड़ना चाहेगा, वो तो जगत छोड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं योगेन बिना अयोग्यतः, उसी को टीका में देखिए कि पारमार्थिक कोई कहा ना योग युक्तो, जो श्लोक में था ना योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति, उसका अवतरण टीकाकार ने लिखा कर्मानुष्ठान अभावे बुद्धि शुद्धि अभावात, वो कर्मानुष्ठान ही नहीं करेगा तो बुद्धि शुद्धि नहीं होगी उसकी। तो परमार्थ संन्यासस्य सम्यक ज्ञानात्मनो न प्राप्ति ही, सम्यक ज्ञान रूप जो परमार्थ संन्यास है उस संन्यास की प्राप्ति उसको हो नहीं सकती है। इति व्यतिरेकम उपन्यस्य अन्वयम उपन्यस्यति, ये तो व्यतिरेक मुख से कह दिया कि ऐसा न होने से ऐसा नहीं होगा। अब अन्वय मुख से कहते योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति, योग युक्त जो है वह मुनि हो करके अचिरेण जो है ब्रह्मादि गच्छति, बहुत शीघ्र ही जो है वह संन्यास को माने ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। टीका देखिए पारमार्थिक सम्यक ज्ञानात्मक, पारमार्थिक जो भाष्यकार भगवान ने कहा था ना संन्यासस्तु पारमार्थिक, ये भाष्य में है। पारमार्थिक का क्या अर्थ हुआ, यानी सम्यक ज्ञानात्मक पारमार्थिक संन्यास है ज्ञानात्मक संन्यास, सम्यक ज्ञानात्मक जो संन्यास है इसी का नाम है पारमार्थिक संन्यास। सामग्र भावे कार्य प्राप्ति ही अयुक्ता, सामग्री का अभाव हो तो कार्य प्राप्ति जो है नहीं बन सकती है कि नहीं। आप कहते हैं महल बनाएंगे, सामग्री है ही नहीं आपके पास, कैसे बनाएंगे? आप गए भोजन बनाने जा रहे हैं और न चावल है न दाल है न आटा है न लकड़ी है, आप भोजन कैसे बना देंगे? तो सामग्री का अभाव यदि हो तो कार्य प्राप्ति है युक्त का कार्य प्राप्ति नहीं बन सकती है। इति मत्वा ऐसा जो है मान करके कहते दुख मातुम अयोग्यतो योगेन बिना, योग युक्तत्व व्याचष्टे, योग युक्तत्व क्या है? तो योग युक्तो का अर्थ भाष्य में देखिए वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्ष, कर्म जो है वैदिक शास्त्र भी तो ऐसा मन जो कह दिया वही करना नहीं, शास्त्र जो कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, इस विषय में लोग आजकल बुद्धिवादी लोग बहुत कमजोर होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रमाण तुम्हारा मन नहीं, इसका प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र सर्वज्ञ है वह तुम्हारा हित जानता है, तुम्हारा मन तो प्रिय जानेगा, हित तो नहीं जानेगा ना, इसलिए मन प्रमाण नहीं हो सकता शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाण होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी जो कहा था किसी दिन उपवास कर लेना चाहिए, इससे शरीर जो है वह पाचन शक्ति जो है वो ठीक रहती। अब किसी दिन उपवास कर लेना चाहिए, इससे कोई अदृष्ट नहीं बनने वाला है, इससे तुम्हारी पाचन शक्ति ठीक होगी, ये तो ठीक है, दृष्ट फल है, पर इसका अदृष्ट फल, इसका अदृष्ट फल नहीं होता है। अदृष्ट फल तो शास्त्र जो कहता है उसको शास्त्र विधि से जब आप करते हैं तभी अदृष्ट फल उसका मिलता है। तो अदृष्ट फल के लिए जो है वह शास्त्र विधि से करना चाहिए। जैसे श्राद्ध है, अब श्राद्ध शब्द हमको शास्त्र से प्राप्त हुआ, तो शास्त्र से प्राप्त हुआ आप कहते हैं बस आज श्राद्ध है, कुछ लोगों को भोजन करा दो, तो जो तुमने त्याग किया उसका फल तो तुमको मिलेगा, पर श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। श्राद्ध तो जैसा शास्त्र कहता है उसी प्रकार करना पड़ेगा, उसी प्रकार भोजन करना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों में अंतर हो जाता है। आप वैसे भी बाह्य त्याग करेंगे तो उसका फल होगा, पर शास्त्र के द्वारा श्राद्ध शब्द के द्वारा जो होने वाला फल है वो फल नहीं होगा, त्याग का फल होगा। इसलिए यहाँ कहते वैदिकेन कर्म कर्म योगेन, तो वैदिक कर्म तो बहुत कहा गया, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, तो कहा नहीं, ईश्वर समर्पित रूपेण फलाभिसंध निरपेक्ष, कर्म तो वैदिक करे पर उसका फल जो है ईश्वर में अर्पित रखे, यानी निष्काम करना है, ईश्वर के लिए कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर के लिए करना। इसलिए गीता में सर्वत्र यही है कि पहले जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें कर्तव्य को प्रधान बनाइए, उसी कर्म में कर्तव्य को प्रधान बनाइए, और कर्तव्य को प्रधान बना करके फिर ईश्वर से संबंधित करिए, तो वो जो है निष्काम कर्मानुष्ठान। अब यहाँ पर देखिए भक्ति भाव का भी योग आ गया और कर्तव्य रूप से कर्म का योग आ गया, फलाभिसंधि नहीं रही तो आपकी अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बन जाएगा। ईश्वर संबंध अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है, इसलिए कहा ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्तो, फल निरपेक्षेण, फल नहीं चाहता है तो उससे युक्त होकर के मुनिर, मुनि कैसे बन गया, मननाद मुनि है, अब किसका मनन करता है, अब कहते ईश्वर के लिए जब कर्म करेगा तो ईश्वर का मनन करेगा और काहे को मनन करेगा है? अब तक जगत का, जब जगत के लिए कर्म करता था जगत प्राप्ति के लिए तो जगत का मनन होता था, अब ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब करेगा तो ईश्वर का मनन होगा। इसलिए कहा कि ईश्वर स्वरूप से मननात मुनि, ईश्वर स्वरूप का मनन करने से मुनि हो गया, तो क्या करेगा, तो ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृत संन्यासो ब्रह्म उच्यते, परमात्म ज्ञान लक्षण वाला होने के कारण ये जो प्रकृत संन्यास है उसी का नाम है ब्रह्म है? क्या है बीच में, हमारे में नहीं है, ब्रह्म का अर्थ है परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृत संन्यासो ब्रह्म उच्यते, वो निष्ठा शब्द नीचे आएगा अभी, ये तो अभी ऊपर चल रहा भाष्य में। अब देखिए टीका, वैदिकेन ईश्वर स्वरूपस्य सविशेषस्य इति शेष, अरे भाई जी ईश्वर को अर्पित करना है तो ईश्वर का सविशेष स्वरूप होगा, ईश्वर के सविशेष स्वरूप का मनन करेगा, ये हम कर्म क्यों करते हैं, इसके द्वारा हम ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे क्या होता, कोई गुरु स्थान में जाता है तो झाड़ू लगाता है तो कहते क्या कर रहे हो, कहे गुरु की सेवा कर रहे हैं। और लगा तो मकान में झाड़ू रहा है, वो गुरु की सेवा कर रहा है, क्योंकि वो स्थान को गुरु से संबंधित मानता है, तो वहाँ जो भी करता है उसके द्वारा वो गुरु की सेवा करता है। ऐसे जो है ईश्वर समर्पित अपने को जब रखेगा, तो जो भी सेवा करेगा, जो भी करेगा वो कर्म, वो किसके लिए करेगा? ईश्वर के लिए करेगा। तो उसका वह कर्म जो है, उसका शास्त्रीय जो कर्म है, वो ईश्वर संबंधित हो जाएगा। तो हाँ, ईश्वर का मैं हूँ यही समझ, तभी तो ईश्वर अर्पित होगा। अरे भाई, मालिक के लिए कोई चीज आप करते हैं तो शाम को ले जाकर के अर्पित कर देते हैं मालिक है? अरे अर्पित कैसे करते हैं? संबंध से ही तो अर्पण होता है ना। तो ईश्वर संबंध से वो कार्य करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा क्या कर रहा है, किसकी अर्चना कर रहा है? ईश्वर की अर्चना कर रहा है। तो ईश्वर की अर्चना करेगा तो उसको कर्म के साथ ईश्वर ध्यान में रहेगा कि नहीं? तो हिसाब किताब जो है ईश्वर के सामने रखेगा कि नहीं? तो इसी बात को कहते हैं कि सविशेष शेष ब्रह्म इति व्याख्येयम् पदम उपादाय व्याचष्टे। ब्रह्म जो ये व्याख्ये पद है उसको लेकर के और कहते हैं प्रकृत, माने जो भाष्य में था कि प्रकृत, भाष्य में था ना, ये प्रकृत संन्यास ब्रह्म उच्यते, परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृत संन्यास ब्रह्म उच्यते। तत्र ब्रह्म शब्द प्रयोगे हेतु, ब्रह्म शब्द प्रयोग में हेतु बता दिया। क्या हेतु बताया? परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात्, परमात्म ज्ञान लक्षण होने के कारण ब्रह्म का अर्थ संन्यास हुआ। संन्यास परमात्म ज्ञान लक्षण संन्यास। लक्षण शब्दों गमक विषय, यानी परमात्म ज्ञान गमकत्व। संन्यासी ब्रह्म शब्द प्रयोगे तैतरीय श्रुतिम प्रमाणयति। अब संन्यास में तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहीं जाता, का नहीं तैतरीय श्रुति में संन्यास के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है? कहाँ किया है? भाष्य में देखिए, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म इति परः। न्यास जो है यही ब्रह्म, और ब्रह्म कौन है? पर है, जो पर है वही ब्रह्म है। इति श्रुति, ये तैतरीय श्रुति है। थोड़ी सी टीका देखिए कि कथम सन्यासे हिरण्यगर्भ वाची ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते द्वयोरपि परत्व अविशेषात्। ये पाठ भेद है थोड़ा उस श्रुति में, कहीं कहीं पाठ यही है कि न्यासी इति ब्रह्मा, ब्रह्मा इति पर। हाँ, तो ब्रह्मा जो है न्यासी इति है, उसी को लेकर के टीकाकार लिखते हैं कि कैसे जो है सन्यासी हिरण्यगर्भवाची ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते। हिरण्यगर्भवाची जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है कैसे कर दिया, किसमें? सन्यास विषय में। द्वयोरपि परत्व अविशेषात्, द्वयो यही पाठ है सब में ना, है? क्योंकि द्वयोरपि परत्व अविशेषात् इत्या, यानी दोनों में परत्व सामान्य होने से, दोनों में परत्व, यानी ब्रह्मा जो है ना, हिरण्यगर्भ जो है, ये भी पर है। हाँ, इसलिए संन्यास भी पर है, इसलिए जो है कह दिया ब्रह्मा इति परः इति श्रुते। ब्रह्म शब्दस्य संन्यास विषयत्वे फलितम वाक्यार्थम आह। अब ब्रह्म शब्द जब संन्यास विषय हो गया तब वाक्यार्थ बता रहे हैं, ब्रह्म परमार्थ संन्यासम। ब्रह्म जो है ये परमार्थ संन्यास है। परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षणम, ये परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण यही परमार्थ संन्यास है। परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षण जो है यही परमार्थ संन्यास है। वह नचिरेण मन क्षिप्रमेव अधिगच्छति प्राप्नोति, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अतो मयोक्तम कर्मयोगो विशिष्यते, इसलिए मैंने जो कर्मयोग कहा था वो कर्मयोग, कर्म त्याग की अपेक्षा तो कोई नहीं तोड़ता है। हम कहते मिथ्या वस्तु ही नहीं, दोष पूर्ण वस्तु के तरफ भी आपकी तरफ, और सामने लड्डू है। जो दोष है उस दोष का उसको ज्ञान हो, और यदि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और सिनेमा घर में बैठे हैं और सामने जो है मिठाई की दुकान आ गई और एकाएक आप उठ के चले कि खरीद के खा लें, इतने में आपको ध्यान आया कि अरे ये तो दिखने वाली मिठाई है, दुकान है, इसमें कोई यहाँ कोई जो है वह मिठाई उठाई नहीं है, मिठाई दिख रही है पर है नहीं, तो आपके पैर रुक जाएंगे कि नहीं रुकेंगे? हमारे में तो पाठ भेद नहीं है। परमात्मा ज्ञान निष्ठा लक्षणम है, ऊपर तो परमात्मा ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृत संन्यासो ब्रह्मेत्युच्यते, पाठ वेद इसमें दिखाई नहीं देता। आपने कोई बात नहीं, तो ब्रह्म शब्द से संन्यास विषयत्व टीका में देखिए, फलितम वाक्यार्थम आह, ब्रह्म शब्द जब संन्यास विषय हो गया तो फलित वाक्यार्थ कर दिया, ब्रह्म पर परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम। अब थोड़ी सी टीका और देखिए, नद्या स्रोतांशीव निम्न क्या पाठ है, प्रवणानि कर्म भी अतितराम परिपक्व कषायस्य करणानि सर्वतो व्यावृत्तानि निरस्त अशेष विशेष कूटस्थ प्रत्यगात्म अन्वेषण प्रवणानि भवन्ति इति कर्मयोगस्य परमार्थ संन्यास प्राप्ति उपायत्वे फलितमाह। कर्मयोग जो है परमार्थ संन्यास प्राप्ति का उपाय है। कैसी उपाय है कि सामान्य चीज ऐसी होती है कि जैसे देखिए कि नदी की धारा है, तो नदी का जल तो नीचे जा रहा है, पानी कोई भी रहेगा नीचे जाएगा, पर कोई आप मशीन विशेष से ऊपर भेद फेंक देते हैं पानी, पानी की धारा जो नीचे जा रही है इसको मशीन विशेष से आप छत की तरफ फेंक देते हैं, तो वो देखे देखे छत की तरफ जो पानी गया तो वहाँ भी तो नीचे से, वहाँ नीचे से धारा ऊपर गई, वहाँ नीचे से धारा ऊपर गई। अब यहाँ कहते हैं नद्या स्रोतांशीव, नदी की जो धारा है निम्न प्रवणानी है, वो नीचे बहने वाली है। अब कर्म क्या करता है कि निष्काम कर्मानुष्ठान जो है ना वो फलाभिसंधि रहित होगा है, और ईश्वर के तरफ हो जाएगा, तो वहां पर चित्त ईश्वर के तरफ जाएगा। अभी तक तो चित्त नीचे जाता था, फलाभिसंधि में संसार में चित्त जाता है, अब फलाभिसंधि रहित हो करके करेंगे तो चित्त कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, परमेश्वराभिमुख जाएगा। इसलिए क्या होगा कि उससे पक्व कषायस्य करणानि, क्या होता है कि निष्काम कर्मानुष्ठान करते करते करते करते कषाय पक जाते हैं। क्यों, कि आप जो है निष्काम कर्मानुष्ठान करने पर भी जगत का राग जलती नहीं दूर होता है, पर निष्काम कर्मानुष्ठान ईश्वर संबंध से करते करते करते करते वो राग द्वेष आदि जो कषाय हैं वो पक जाते हैं, और फल पक जाता है तो झड़ जाता है, फल पक जाता है तो झड़ जाता है, ऐसे नहीं झड़ता, पकाना पड़ता है, अभ्यास से पकती है ये सब चीजें, ऐसे नहीं पकेगा। आप समझ लिए कि जगत जो है, पर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो समझ तो भले ही दिया पर आपके अंदर की वासना पक नहीं रही है। अब आप फलाभिसंधि रहित होकर के और ईश्वर पूर्वक कर्मानुष्ठान ईश्वर चिंतन करते करते करते करते क्या होगा कि वो कषाय पक जाता है, तो जब पक जाता है फल तो झड़ जाता है, तब आप देखेंगे कि अब आपका चित्त जाता नहीं है जगत में, अब जगत रस नहीं देता है। पहले क्या है कि आप जानते तो थे कि जगत के भोग मिथ्या है, पर जब जो है भंडारा का जो है लड्डू और जो है वह मालपुआ और तस्मी आ जाती तो उस समय जो है मिथ्या है ये भूल जाता है, उसमें राग उत्पन्न हो जाता है।